όλες τις χώρες της Ευρώπης, μηδεμίας εξαιρουμένης. Οι δύο κλασικές γλώσσες, τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά, διδάσκονται από κοινού και έρχεται η μήτρα του ευρωπαϊκού πολιτισμού η Ελλάδα. Και γίνεται η πρώτη χώρα που καταργεί το μάθημα των λατινικών και αυτό πάτε και το αντικαθιστάτε με την κοινωνιολογία. Δηλαδή με ένα μάθημα απλώς για να κάνουν τα παιδιά αριστερά. Άρα λοιπόν. Δεν είναι το μάθημα που κάνει τα παιδιά αριστερά. Προφανώς τι είναι. Γιατί το λέτε αυτό. Τους πλάκα μου κάνετε. Αυτό το ακούμε ως αλήθεια. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει παίξει συγκεκριμένη δήλωση, δεν ξέρω αν την έχετε παρακολουθήσει, την ακούσαμε εδώ ολόκληρη, έτσι ακριβώς όπως την είπε. Είναι ένα σκεπτικό πίσω από αυτό, δεν είναι μόνο μια δήλωση, δεν είναι κάποιες λέξεις στη σειρά. Όντως η κοινωνιολογία και άλλα μαθήματα και πολλά βιβλία κάνουν τα παιδιά αριστερά. Άρα το συμπέρασμα που βγαίνει αβίαστα, μακριά τα παιδιά σας από βιβλία, από επιστήμες που μελετούν τις τάσεις της κοινωνίας, που μελετούν αυτό που θα έρθει, γιατί είναι αναπόφευκτο και θα έρθει. Αλλά εσείς για να σώσετε τα παιδιά σας από την αριστερά, βέβαια υπάρχει αριστερά και αριστερά, αλλά προς το παρόν το δεχόμαστε έτσι, μακριά τα βιβλία, κάψτε τα εν ανάγκη, το έχουν κάνει και παλιότερα. Άλλοι, χωρίς μεγάλη επιτυχία, ενώ προχώρησε η αριστερά και με τα καμένα βιβλία, αλλά δεν έχει σημασία. Κρατάμε αυτό που είπε ο Άδωνης, ότι η κοινωνιολογία κάνει τα παιδιά αριστερά, γι' αυτό τη βάζουν οι ΣΥΡΙΖΕ και γι' αυτό βγάζουν τα λατινικά, προφανώς τα λατινικά κάνουν τα παιδιά δεξιά. Δεν εξηγείται αλλιώς η αγάπη του Αδόνιδος προς τα λατινικά. Ποιο παιδί, όταν ήταν παιδί, δεν είναι πια παιδί, κοπέλα δηλαδή, όταν ήταν μαθήτρια, της άρεσε, σπούδασε κοινωνιολογία και βγαίνει και το λέει με καμάρι. Τώρα, για να είμαι τελείως ειλικρινής, με ποια είναι τα διάβαστη. Άκουσα ότι καταργήθηκαν τα λατινικά. Κοιτάξτε, εγώ απόφυτος κοινωνιολογίας και πολιτικών επιστημών είμαι. Κοιτάξτε, εγώ απόφυτος κοινωνιολογίας και πολιτικών επιστημών είμαι. Κάποια Κυριακή σε παραλία ερημική είδα το φωνιά να ανοίγει κόκκινα κόκκινα πάνια. Έλα Χριστέ και Παναγία. Άντισαν τη γη του κάτω κόσμου η κυνηγή. Με την κοινωνιολογία. Εγώ απόφυτος κοινωνιολογίας και πολιτικών επιστημών είμαι. Δηλαδή με ένα μάθημα απλώς για να κάνουν τα παιδιά αριστερά. Έχουμε αλήθεια σήμερα, όχι εμείς, τις έχουν βγάλει αυτοί που τις λένε, οι πρωταγωνιστές δηλαδή. Ακούσατε και είναι και πολύ σωστό. Η κοινωνιολογία κάνει τα παιδιά αριστερά. Η Ντόρα τη σπούδασε, τι τελείωσε χθες βράδυ το δήλωσε αυτό στην Κοζάνη, που είχε πάει περιοδία. Κοινωνιολογία. Άρα τι συμπέρασμα βγαίνει σύμφωνα με τον Μπουζούκι, όργανο κτλ. Όλοι ξέρουμε ότι η Ντόρα είναι αριστερή. Η απόδειξη και η Ντόρα. Αλλά επειδή έχουμε τώρα την Ντόρα. Η απόδειξη το ότι η Ντόρα είναι αριστερή είναι αυτό που ακολουθεί. Αγαπητά μου παιδιά. Διαβάζετε το ριζοσπάστη, διότι οι κομμουνιστές συνωμοτούν μεγαλοφόνος. Η χώρα χρειάζεται επανάσταση, κύριε. Mm-hmm. Πραγματική επανάσταση. Το ευρωπαϊκό μοντέλο, κοινωνικό μοντέλο απέτυχε και πρέπει να πάμε στο κοινωνικό μοντέλο της Βενεζουέλας. Όρκος πίστης στον κόσμο της εργασίας, αποκατάσταση συλλογικών συμβάσεων, επαναφορά του κατώτατου στα 751 ευρώ. Δεν είναι το μάθημα που κάνει τα παιδιά αριστερά. Προφανώς τι είναι. Γιατί το λέτε αυτό. Τους πλάκα μου κάνετε. Εδώ ακούσαμε ένα παιδί που είναι αριστερά. Η Ντόρα. Τι ριζοσπάστη πρέπει να διαβάζουμε, τι για τον κατώτατο μισθό, τι για τη Βενεζουέλα, τι για επανάσταση μίλησε, ό,τι πιο αριστερό. Ακούσατε ένα παράδειγμα, τεκμηριώνεται από το συλλογισμό του Αδόνιδος. Σύμφωνα τώρα με αυτό το παράδειγμα και με αυτόν τον συλλογισμό, μάλλον, δεν είναι αριστερός ο Τσίπρας. Σύμφωνα πάντα με αυτόν τον ορισμό, και γιατί δεν είναι αριστερός, γιατί δεν έχει σπουδάσει κοινωνιολογία. Απλά να πω ότι εγώ έχω εργασιακή εμπειρία από τα 24 μου, όταν τελείωσα το πτυχίο. Πήρα το πτυχίο, δούλευα κάνοντας μεταπτυχιακό και στα 24 μου και στα 34 μου, 10 χρόνια, σταμάτησα διότι έγινα πρόεδρος του κόμματος. Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί. Λίβρο το χτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Μια με την καλή έννοια. Το γιαπί το πυλοφόρη το μυστερί. Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί. ευρώ το χτυπάς τα ζάρια. Όσοι είναι παλικάρια, μια με την καλή έννοια, τη ζωή τους την περνούν στις καλωσιές. Γι' αυτό δεν είναι αριστερός, όμως είναι του για ποιου ο Αλέξης Τσίπρας, και αυτό νομίζω είναι πιο σημαντικό από το να είσαι γενικός αριστερός. Άλλωστε αριστερή είναι και τώρα. Αριστερός είναι και ο Κυριάκος, γιατί και ο Κυριάκος σπούδασε κοινωνικές επιστήμες στο Χάρβαρντ. Όπως όλοι γνωρίζουμε, φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι σπουδαγμένος στο Χάρβαρντ, με το που μιλάει στη Βουλή κυρίως. Καταλαβαίνεις ότι έχει έρθει με τον αέρα του Χάρβαρντ και τη γνώση των κοινωνικών επιστημών, έτσι ακριβώς όπως θέλει να τις μετουσιώσει τις επιστήμες και τη γνώση των επιστημών, τη γνώση πάνω στη μελέτη των επιστημών και όλα αυτά τα ωραία. Και χθες είχε μια συνέντευξη στον, έδωσε μια συνέντευξη στον Α και μίλησε για το ιδιωτικό επικουρικό. Επικουρική σύνταξη. Για όλους τους νέους οι οποίοι μπαίνουν τώρα στο σύστημα, ένας ιδιωτικός αποταμιευτικός κουμπαράς, τον οποίο δεν θα τον διαχειρίζεται υποχρεωτικά το κράτος, μπορεί να τον διαχειρίζονται και οι ιδιωτικές εταιρείες, πάντα με την εποπτεία όμως του κράτους και με αυστηρούς κανόνες. Να βάλετε και το φλόρο πρόεδρο. Αφού αγαπάτε τόσο πολύ όλα αυτά τα ιδιωτικά, τα πάντα ιδιωτικά. Όπως είδαμε από τα παραδείγματα της Ενέργα και της άλλης εταιρείας, Last Power νομίζω, ναι, είχαν μαζέψει τα λεφτά, μια χαρά λειτουργήσαν, ήταν οι άριστοι, είχαν πολύ ωραίες διαφημίσεις, αν θυμόσαστε. Είχε πιστεί πολλοί κόσμος, τι να κάνει και ο κόσμος, μόλις δει τέτοια παπατζηλίκια αμέσως πηγαίνει, είτε πολιτικά είτε επιχειρηματικά, να ενισχύσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αμάν πια με αυτό το μονοπόλιο της ΔΕΗ, πήγαν στην ιδιωτική πρωτοβουλία, πλήρωναν εκεί τα ΕΤΙΔΕ μέσω της εταιρείας της ηλεκτρικής, αλλά δεν πήγαιναν τα λεφτά στο κράτος. Το κράτος άρχισε να το πάρει χαμπάρι, έτσι είναι το κράτος, πάντα έχει εμπιστοσύνη στους απατεώνες τους ιδιώτες, και αυτό ως πρότυπο φαντάζομαι θα έρθει και στο ιδιωτικό επικουρικό ή και σε άλλους τομείς, μόλις έρθει ο Κυριάκος, ο οποίος είναι με τις κοινωνικές επιστήμες του Χάρβαρντ, όχι τυχαίες κοινωνικές επιστήμες, και εφαρμόσει στην πράξη αυτά που έχει μάθει γύρω από τις κοινωνικές και άλλες επιστήμες. Άλλη μια κοπέλα που, ενώ δεν παρακολούθησε κοινωνιολογία, αποδομούμε τι κάνουμε τώρα εμείς εδώ, αποδομούμε το σκεπτικό του Αδόνιδος ότι μπορεί κάποιος να γίνει αριστερός ακόμη και αν δεν έχει σπουδάσει κοινωνιολογία. Η Ντόρα σπούδασε κοινωνιολογία, είναι αριστερή, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ο Τσίπρας δεν σπούδασε κοινωνιολογία, σπούδασε πολιτικός μηχανικός, και από τα 24 όργωνε τα για πια μέχρι τα 34, μέχρι που ήρθε αυτή η άτυχη στιγμή, του κάτσε να γίνει πρόεδρος, μας έκατσε, να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μετά πρωθυπουργός. Ένα άλλο παράδειγμα που, αν και δεν σπούδασε κοινωνιολογία, αλλά έγινε αριστερή, είναι η Πετροβασίλη. Σίγουρα! Σίγουρα! Μάθημα ξέρεις! Νέκρα και κασίδα! Μάθημα λέω, ξέρεις! Ξέρεις! Λέγε! Να ψυκά την εισόδε με θύμωνα γίνω το μύτηρο. Είμαστε με νητική τέα κηδέα σιγαλοέντα, σίδεχ. Σίδεγα μου σχεδόν εστί, ή να χρει καλά με ναύτη ένιστε και τα λοιπά και τα λοιπά, λέγε. Ναυσικά, ναυσικά, ή ναυσικά, ναυσικά. Παρακαλώ. Φαινόταν το παιδί, δεν το είχε με τα αρχαία, ήταν τότε τα αρχαία προαπαιτούμενα, δεν υπήρχε μάλλον και κοινωνιολογία τότε. Δεν προχώρησε η Πετροβασίλη με την κοινωνιολογία, παρόλα αυτά όμως έγινε αριστερή κάργα. Εγώ τον κατέβασα το διακόπτη για να σας πω δύο λόγια. Σήμερα έγινε μια αδικία σε ένα συνεδελφό σας. Μια αδικία που είναι μονάχα στο χέρι σας να διορθωθεί. Στο χέρι σας. Ναι, στο χέρι σας, το δικό σας χέρι. Τι να κάνουμε. Να σταματήσετε. Να σταματήσουμε. Να σταματήσουμε είναι μια κουβέντα, Δεσποινή. Θα μας σταματήσουμε, ποιος θα μας δώσει το μεροκάματο. Εσείς. Αλλά εγώ έχω τρία στόματα να τρέψω. Δεν έχω καταθέσει την τράπεζα. Ούτε και πλούσιο πατέρα. Γι' αυτό πρέπει να είσαστε αλληλέγγυοι και ενωμένοι μεταξύ σας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη των αδυνάτων. Το να βγάζει κανείς την ουρά του απ' έξω είναι ίσως το πιο εύκολο και το πιο βολικό. Δεν είναι όμως και το πιο τίμιο. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Για το αριστερό σύνθημα. Εδώ βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, όπως έχετε καταλάβει μάλλον, μια συγκριτική μελέτη, μια τεκμηριωμένη ανάλυση του ποιος μπορεί να είναι αριστερός. Αν κάποιος μπορεί να γίνει αριστερός στο διάβα της ζωής του, ενώ έχει σπουδάσει κοινωνιολογία, όπως ισχυρίζει το Άδωνις. Η Ντόρα αποδεδειγμένα είναι αριστερή, γιατί έχει σπουδάσει κοινωνιολογία, ακούσαμε κάποια ηχητικά. Και οι άλλοι δύο που δεν έχουν σπουδάσει κοινωνιολογία, αλλά είναι αριστεροί κατά δήλωσή τους, είναι η Αλίκη ως Πετροβασίλη και ως σοσιαλίστρια κόρη μετά, και ο Τσίπρας. να καταλήξουμε σε αυτά τα συμπεράσματα. Νομίζω είναι πολύ λογικό, πολύ σωστό συμπέρασμα. Ταιριαστό με αυτά που ζούμε και συμβαίνουν. Δυναμική αριστερή και οι δύο. Σοσιαλίστρια δηλώνει η άλλη. Δεν ξέρω τι δηλώνει ο Τσίπρας. Μπορεί να το δηλώσει και αυτό αν χρειαστεί ανάγκη. Όλα τα έχει δηλώσει. Αλλά να ακούσουμε από τον όχι ακριβώς σοσιαλιστή αλλά αριστερό Αλέξη Τσίπρα μια δήλωση σχετικά με την αριστερά. Το πρόβλημα όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι το εξής. Ότι αν επιλέγαμε να στρέψουμε την πλάτη στο λαό εκείνες τις καθοριστικές, ιστορικές για τον τόπο στιγμές, θα ξυλώναμε την ίδια την ιστορία και το αξιακό φορτίο της αριστεράς. Γιατί η αριστερά σε αυτή τη χώρα δεν έλειψε ποτέ από τις μεγάλες ιστορικές στιγμές και από το κάλεσμα του λαού μας στους μεγάλους αγώνες. Πολύ καλά και πολύ σωστά τα λέει στην Κεντρική Επιτροπή. Όντως η αριστερά δεν έλειψε ποτέ από τις ιστορικές στιγμές, αλλά ήταν απέναντι. Δεν ήταν με τους δανειστές, δεν ήταν με τους καταπιεστές, δεν ήταν με τους δυνάστες. Ήταν πάντα απέναντι. Έτσι δεν έλειψε μέχρι πριν 3 χρόνια η αριστερά από την ιστορία αυτού του τόπου και έχει βάλει τη σφραγίδα της ανεξίτηλη και δεν λείπει και σήμερα από αυτούς τους αγώνες όταν είναι απέναντι. Είναι πάντα με τον λαό. Η αριστερά που ευαγγελίζεται ο συνάδελφος της Αλίκης, σοσιαλιστής, κάνει τα ακριβώς αντίθετα. Παίρνει τα συγχαρητήρια μόνο από τους δανειστές, καταπιεστές, δυνάστες, τροϊκάνους και λοιπούς συγγενείς. Επειδή το έθεσε στην Κεντρική Επιτροπή και δεν θυμάμαι να σηκώθηκε κάποιος πάνω να του πει τι κάνουμε εμείς εδώ, τι αριστερά είμαστε όταν μας λένε τα αποκλειστικά τα συγχαρητήρια. Ο Μοσκοβισί, ο Ντάισεμπλουμ και όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά επειδή το έχουμε πάει λίγο στην αριστερά, δεν το έχουμε πάει εμείς. Η ζωή μας το έχει πάει, έτσι όπως μας το έχει πάει. Ανακοίνωσε κάτι και για τα μνημόνια. Ελλήνες, Έλληνες, τα πράγματα στην Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουν. Και τα μνημόνια θα είναι εδώ για πάντα. Εδώ θα μείνει για πάντα. Το ζεστό το μνημόνιο. Φωτιά που ανάβει η ματιά σου. Το μνημόνιο ήταν τελικά ευλογία όπως είχε χαρακτηριστεί αρχικά. Εδώ θα μείνει για πάντα. Τα μνημόνια θα είναι εδώ για πάντα. Φωτιά που ανάβει η ματιά σου. Τα μνημόνια της λιτότητας, της ύφεσης και της κοινωνικής ερήμωσης θα είναι εδώ για πάντα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, ήταν μνημόνια για πάντα και βάρα. Βάρα, το ρήματος βαράω. Δεν έχει καμία σχέση με ένα γνωστό τραγούδι που ακούμε για να τιμήσουμε έναν επαναστάτη μιας άλλης εποχής. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα. 1 με 2 στο Real FM, 2.11.208.200. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη αγωνία. Πάρτε αριστεροί, αριστερές, το κόμμα που σας έλαχε, όπως έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας κάποτε, και οι άλλοι αριστεροί. Και άλλοι δεξιοί, όσοι έχετε διαβάσει κοινωνιολογία και γίνατε αριστεροί, ή όσοι δεν έχετε διαβάσει κοινωνιολογία και κυρίως όσοι γυρνούσατε στα Γιαπιά, μήπως είχατε τη χαρά να συναντήσετε τον 24χρονο τότε διάσημο πολιτικό μηχανικό που είχε οργώσει όλα τα Γιαπιά με πολύ μεγάλη επιτυχία και αφού ολοκλήρωσε τον επαγγελματικό του βίο, είπε να ασχοληθεί με τον επαγγελματικό βίο 10 εκατομμυρίων Ελλήνων για να τον καταστρέψει, μην χρησιμοποιήσουμε το άλλο ρήμα. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι αυτός. Ο άλλος είναι το mail studio@realfm.gr. Επίσης, κάθε μέρα μας ακούτε ζωντανά από την εκπομπή και από το Real.gr και από το Ελληνοφρένια.gr, το site της Ελληνοφρένειας. Επίσης, έχουμε και στο YouTube το official. Μπορείτε να μπείτε να κάνετε εγγραφή, subscribe, όπως θα βρείτε εκεί το κουμπί. Κάντε και σχόλια από κάτω. Εκτονώνεστε και με αυτόν τον τρόπο. Έχετε πολλούς τρόπους να εκτονωθείτε. Τον κλασικό που ξέρουμε όλοι, με το ένα χέρι διαλέγετε και παίρνετε. Και μετά τους άλλους τρόπους που απαιτούνται και τα δύο χέρια ή επίσης το ένα χέρι, πάντα όμως σε πληκτρολόγιο ο δεύτερος τρόπος. Και στο Facebook μας βρίσκεται και στο Twitter. Πολλούς τρόπους, πολλή δημοκρατία. Τα έχει αυτά το κοινωνικό-οικονομικό μας σύστημα. Τα λέγαμε και χθες. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με έναν έτσι ωραίο Τσίπρα, με αλήθειες του αριστερού σοσιαλιστή συναδέλφου της Αλίκης Τσίπρα, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Το μήνυμά μου προς όλους τους ανθρώπους του Μόχθου που μας παρακολουθούν, το μήνυμά μου είναι ότι το μέλλον, το καλύτερο μέλλον, δεν θα έρθει από μόνο του, έτσι είναι το σκέτο, όπως είπε και ο ποιητής. Αν δεν αγωνιστούμε όλοι μαζί για να φέρουμε μια ατελείωτη αλυσίδα από κρυφά και φανερά μνημόνια. Η χώρα μας ανακτά το δικαίωμά της να ορίσει τη σύγχρονη οδύσσιά της. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία. Και όντως, το μνημόνιο ήταν τελικά ευλογία, όπως είχε χαρακτηριστεί αρχικά. Όλοι μαζί. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Η Δημοκρατία εδώ και 2 χρόνια έχει εξαγγείλει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα βαριά μνημονιακά μέτρα. Μέτρα για το 19 και το 20, αυστηρή λιτότητα για το μέλλον. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το πιστεύουμε. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, θα σας βγάλει ο κόσμος, γιατί όταν ακούτε τις παπάντζες, ακόμη και αν είναι αρνητικές, τρελαίνεται και πηγαίνει εκεί κατευθείαν σε τέτοιους τύπους. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Από το chat που βλέπω κάτω από το YouTube, chat είναι μια διαδικασία διαλόγου γόνιμου πάντα, βλέπω με ένα μήνυμα, πολλά μηνύματα δηλαδή, αλλά ένα είναι ωραίο, είναι αυτά τα μηνύματα που προσπαθεί να συμπυκνώσει κάποιος αυτό που νιώθει εκείνη τη στιγμή και ξεκινάει από αλλού και το πάει αλλού μέσα σε 4 σειρές. Λέει: όταν πήγαινα εγώ σχολείο δεν κάναμε λατινικά. Πάντως το Doom Spiro Spero το ξέρω. Χαχα. Δηλαδή όσο ζω ελπίζω. Όσο ζω ελπίζω. Δεν γλιτώνει κανείς. Έλα μου καλησπέρα. Όλα μαζί. Αυτά είναι τα ωραία. Δείχνει τη σύγχυση και τη βιασύνη να τα πει όλα μαζί μέσα σε 4-5 σειρούλες. Υπάρχει μια ωραία είδηση για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ανατρέπεται άρδιν. Εκεί που ο Καμένος ήταν στο 2-3%, τώρα θα ξεπεράσει το 6-7%. Αν το έχετε παρακολουθήσει, μπήκε στις γραμμές της ΑΝΕΛ, όχι ΣΑΝΕΛ, της παύση διάστημα, ΑΝΕΛ, θα καταλάβετε γιατί. Η Εύη Δρούτσα, η στιχουργός, χθες έγινε η επίσημη ανακοίνωση, στην ΕΡΤ πήγε να τα πει η κυρία Εύη Δρούτσα. Στιχουργός, έχει γράψει πολλές επιτυχίες από το παρελθόν και αυτή λοιπόν με τους ΑΝΕΛ και έδωσε συνέντευξη και μας είπε τα σχετικά. Αποφάσισα μέσω των τραγουδιών μου να κάνω κάποια τραγούδια μου αληθινά. Έχω γράψει ένα τραγούδι που το έχω γράψει για μένα, το δικό μου το δρόμο. Αποφάσισα λοιπόν ο δικός μου δρόμος να είναι η ΑΝΕΛ. Και έτσι θα γίνει το τραγούδι. Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει. Στην οδό γράφει ΑΝΕΛ, επικίνδυνη λέξη, ο Πασχάλης Στερζής το λέει. Δεν είπε μόνο αυτά, είπε ότι την τράβηξε ο Καμένος. Λογικό, αν θες να πας στους ΑΝΕΛ, σε τραβάει ο Καμένος. Πάρα πολλά από τον Καμένο. Είδαμε και κάτι φωτογραφίες άκρως προκλητικές από τις καλοκαιρινές διακοπές του Πάνου Καμένου. Λογικό είναι ο καθένας να τραβηχτεί από αυτές και μόνο τις φωτογραφίες. Τη ρωτήσανε αν η ίδια είναι δημιουργός. Γιατί εγώ θέλω όλος ο κόσμος να αντιμετωπίσει σαν φίλη. Αυτό το Εύη Δρούτσα και αυτές τις φραγίδες εμένα δεν μου αρέσουν. Πολλές φορές γυρνάνε και μου λένε είσαι δημιουργός. Δημιουργός είναι μόνο ο Θεός. Κανένας μας δεν είναι δημιουργός. Κανένας. Δεν υπάρχει δημιουργός. Δημιουργός είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο. Δεν θα θέλατε να ήσασταν μια μέρα μέσα στα γραφεία των ΑΝΕΛ, να ακούτε τέτοια πράγματα, να τα λένε εκεί από πολιτικής πλευράς προφανώς και να θέσει κάποιος το ερώτημα. Φτιάχνεις ένα παστίτσιο. Δεν είσαι ο δημιουργός του παστίτσιου. Ο Θεός το έφτιαξε και το παστίτσιο. Θέματα δηλαδή πολύ σοβαρά. Πρέπει να απαντηθούν τώρα που οι ΑΝΕΛ παίρνουν τα πάνω τους και μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ έχουν βγάλει και τη χώρα από το μνημόνιο. Να μην το ξεχνάμε αυτό, συμπληρώνουμε κάποιες μέρες. Και το τρίτο ηχητικό από την κυρία Εύη Δρούτσα. Συμμετέχετε. Θα είσαστε και υποψήφια. Βεβαίως. Άμα δεν είμαι υποψήφια, τι πήγα να κάνω. Να καθαρίζω την ΑΝΕΛ. Μα τι ήρθα να κάνω, να γεμίσω το ποτήρι. Υποψήφια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί έχουμε τριπλές εκλογές. Ναι. Έχουμε ευρωεκλογές. Τα πάνε γιατί δεν τα ξέρω. Σας τα είπαν έτσι. Άρα έχετε επιλέξει τώρα. Όχι, δεν έχω επιλέξει τίποτα ακόμα. Πρέπει να μιλήσουν τα παιδιά, να μιλήσω μαζί του. Θα σας ενδιαφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση, θα σας ενδιαφέρει η Ευρωβουλή. Θα σας ενδιαφέρει όλα μαζί γιατί με μπερδεύει τώρα. Θα μιλήσω πρώτα. Την ώρα που πρέπει, έτσι. Με την ίδια. Με την ίδια την ΑΝΕΛ θα μιλήσει η Εύη Δρούτσα. Περιμένουμε όλη αυτή τη συνομιλία ΑΝΕΛ τη ΑΝΕΛ με την Εύη Δρούτσα για να δούμε πού θα καταλήξει, ποιο τομέα, ποιο θα είναι ο τομέα που θα έχει τη χαρά και την Εύη Δρούτσα από την ΑΝΕΛ να την δεχτεί και να μεγαλουργήσει πάνω τη. Όλα μα είναι ένα μπέρδεμα. Βουλευτικές. Αυτό το μπέρδεμα που λέει η κυρία Δρούτσα θα το ζήσουμε το Μάιο. Μην είναι τετραπλές και έχουμε και τις βουλευτικές και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό να απολαύσουμε την έξοδο των μνημονίων. Ο πρώτος που θα το χαρεί και το χαίρεται και το δείχνει είναι ο λαός. Έλα ρε, πώς με την πρώτη, ρε! Με την πρώτη, μπράβο, συγχαρητήρια. Τι γίνεται? Καλό φθινόπωρο, ρε! Καλό από καλό καιρό. 36 βαθμούς έχει έξω. Πού, ρε, Αθήνα? Αθήνα, ναι, τι. Η Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Για, για εσάς, τις χαμουτζίδες, εμείς είμαστε 22 βαθμούς, δροσιά. Δεν μου λες τι είναι νεότερο, πότε βγαίνουμε από το μνημόνιο, βγήκαμε. Βγήκαμε, τώρα από 21 Αυγούστου είμαστε έξω. Και πού μπήκαμε, ρε παιδιά. Σε μια νέα εποχή. Αντιμνημονιακή φάση, δηλαδή είμαστε τύπου πριν το 2010-11. Εγώ έχω μείνει πίσω, ρε. Ναι, ο στόχος αυτός ήταν, να μείνεις πίσω. Λοιπόν, καλό χειμώνα, καλή ξανά να σας ξανακούμε και χώστε τα, πώς το λέει. Καλή λευτεριά. Χώστα τα, χαίρε. Γεια. Έλα, Αποστόλη μου, καλώς όρισες. Καλώς ευρήκα. Γιατί ρε, Αποστόλη, τώρα που δέχεται τα σημώματα η Παπακώστα του Τσίπρα, δεν χαίρεσαι. Ξέρει, πάτια που είναι η λίμνη. Άλλος δεν μην ξεχνάς, δεν έχω δει γάμο χωρίς κλάμα. Καλά, άμα ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη, δεν θα πηγαίνει το παπάκι στην ποταμιά. Η πάπια ξέρει, το παπάκι ξέρει, γιατί πάει στην ποταμιά. Θα έρθει η ώρα της, ρε. Θα οριμάσουν συνθήκες, μου λες με άλλα λόγια. Συμφωνώ. Η κηδεία με γέλιο. Πώς έγινε με κλάμα, αλλά η κηδεία με γέλιο. Α, του τα λέω. Τη Δευτέρα το βράδυ, απόγευμα πότε ήταν, συνέλαβαν στη Λάρισα κνίτες για φυσοκόλληση. Το έμαθα. Άντε και στην Αθήνα. Για φθορά δημόσιας περιουσίας. Υπάρχει δημόσια περιουσία, ιδιωτική περιουσία είναι. Πού τα χρωστάμε. Έλατε, μα... Ποιος τα πληρώνει. Ιδιωτική περιουσία είναι, άσε χτίρι. Να κάνει ο ιδιώτης άμα θέλει. Και αυτοί που του συνέλαβαν δεν ξέρω ποιοι νου υπάλληλοι είναι. Κατάλαβες. Mm. Μεταξύ, εγώ τώρα γιατί με ακούσετε σοβαρό. Επειδή η κόρη μου είναι τώρα κνίτησα πρόσφατη, αν την έβλεπα με τίποτα χειροπέδες και την μπουζουριάζαν κανένα βράδυ μέσα, δεν ξέρω πώς θα μου γίναγε το μάτι και θα γινότανε. Ναι. Το έχω κάνει εικόνα δηλαδή τώρα. Δεν να βάλει παιδιά άστε. Φυλακή βράδυ μέσα επειδή εξοκολούσαν. Αν είναι όμως τίποτα μπουζουκό, αφήσει τι βάζουμε κανονικά και δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Όχι, εκεί είναι κανονικά, εκεί δεν υπάρχει θέμα. Όχι, όχι, απλά τη βλέπει ο κόσμος να παρασύρει να σκοτώνεται κιόλας. Εκεί είναι όλα κομπλέ. Πολύ γρήγορα κλείσατε φέτος, Ιουλίου. Λίγο ήταν, πιο νωρίς έπρεπε. Ήταν πάρα πολύ δύο μήνες, τέλος πάντων. Καλή σεζόν, εύχομαι. Λοιπόν, μιλούσα τώρα με μια γνωστή μου για μια φίλη της που ψάχνει και δεν μπορεί να βρει κοπέλα για να της κρατάει δύο μωρά για 4 ώρες την μέρα. Δίνει 3 ευρώ την ώρα. Είδες, παλιά δεν μπορούσα να βρούμε παρθένα, τώρα δεν μπορείς να βρεις να σου κρατάει δύο παιδιά. Λοιπόν, και επειδή μένει τέρμα Θεού και δεν πηγαίνει αστικό, η κοπέλα πρέπει να έχει και αυτοκίνητο. Της λέω δεν πρόκειται να βρει, είναι πολύ λίγα τα λεφτά. Έλα ρε, μου λέει, κρίση έχουμε. Πόσο να δώσει, καλά είναι. Δηλαδή, να πάει άλλη για 2 ευρώ τη μέρα. Γιατί τόσο βγαίνει με βενζίνη, πήγαινε έλα. Εντάξει, καμία ελπίδα έτσι. Α, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω, ξέρεις ποιο είναι. Για πες μου. Θα σε χρησιμοποιήσω για μια ρεκλάμα. Ότι κάθε μέρα μπορεί να μας ακούτε ζωντανά μέσα από το site μας ελληνοφρένια.net.gr και από το Ελληνοφρένια Official στο YouTube. Και κάντε subscribe. Έχουμε κανάλι στο YouTube. Τι. Και πατήστε στο Ελληνοφρένια Official, πατήστε και εγγραφή. Για να μπορείτε να συζητάτε μεταξύ σας, να ξεκατηνιάζετε εκεί πέρα, να κάνετε live chat που λέμε αυτά τα ζωντανά τα chat την ώρα που παίζει η εκπομπή. Πολύ ενδιαφέρον, αλλά να σου πω κάτι, εγώ είχα κάνει εγγραφή από παλιά σε αυτό, τέλος πάντων. Δεν το λέω μόνο για σένα μόνο. Έπαιρνα κάθε χρόνο και σου έλεγα καλό χειμώνα και με έκλεινε στο διάλο και έβαλε αυτό το φαβορισμό με την κότα. Φέτος δεν μπορώ λάβα να το πω, γινόταν χαμός. Για να μην σε διαολοστήλο μαζεύτηκες. Μπράβο. Το λέω τώρα, καλό χειμώνα να έχουμε. Καλό χειμώνα το κερατό μου. Α, εσύ χτύρα από το χάμο. Καλό από καλό καιρό. Όχι, καλό χειμώνα. Ναι, 36 βαθμούς. Ουστ. Γεια σας. Γεια σας. Καλή σεζόν να έχετε. Αυτά πήρα να σας πω και να σας πω και κάτι ακόμα να συστηθώ ολοκληρωμένα. Λέγομαι Πορφύριος Βυσδέκης και είμαι ο σύζυγος μιας κυρίας που την κοροϊδεύετε και εσείς και οι ακροατές σας. Ποια? Τη λέτε σκοπτικά Σιριζέα. Α, είστε ο σύζυγος. Είμαι ο σύζυγος. Δεν φταίμε όμως εμείς. Φταίτε εσείς που δεν εκτελείτε τα συζυγικά σας καθήκοντα. Γιατί άμα τα εκτελούσατε δεν θα ήταν Σιριζέα, ούτε θα είχε αυτή την πιπίλα στον εγκέφαλο, ούτε αυτό το στόκο. Σας αφιερώσω ένα σύνθημα. Ναι. Αλέξη, όταν οι άλλοι θα ψάχνουν για αρχηγό, εμείς θα σε φωνάσουμε ξανά πρωθυπουργό. Τρελό, τρελό. Το κατεβάζω σε όλα τα πανηγύρια. Έλα, γεια. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter. Just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Το κανονικό του όνομα ήταν Φαρούκ Μπουλσάρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1946, όλοι τον μάθαμε ως Freddie Mercury, και έφυγε το 1991, αυτό από το σαν σήμερα, άξιζε έτσι λίγο. Πάνω εδώ να πούμε και μερικά από όσους μας τα στέλνουν. Φώναζε τώρα εδώ μάμα, μάμα. Θυμηθήκαμε τον άλλον που φώναζε μάνα, ποιος ήταν ο άλλος, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος, όπως λέτε εδώ και στα chat που βλέπω, έπεσε πάνω στα βράχια, έκανε κανό. Και έπεσε πάνω στα βράχια και ζητάτε σχόλιο για τον Γιώργο, λέει, που έπεσε στα βράχια ενώ έκανε κανό. Και θυμίζεται και το ποδήλατο που είχε πέσει, ενώ προσπαθούσε να φτιάξει την αλυσίδα. Η είδηση θα ήταν να μην πέσει στα βράχια. Προφανώς είχε βράχια και και θάλασσα, απέραντη θάλασσα. Πήγε και έπεσε πάνω. Τι σχόλιο. Το ανάποδο θα ήταν διαφορετικό, θα το σχολιάζαμε ότι μπράβο, ο Γιώργος Παπανδρέου πήγε σε μια τεράστια παραλία με ένα βράχο και δεν έπεσε πάνω. Οπότε δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Για τηλεοπτική ελληνοφρένεια που ρωτάτε, δεν ξέρουμε, μάλλον όχι, δεν μας έχουν πει. Οπότε δεν... αυτό το κόνσεπτ, το προτσές δεν θα ολοκληρωθεί από ό,τι φαίνεται. Το τριπλές εκλογές στο Μάιο, θα πάνε και οι γριές να ψηφίσουν. Ναι, και θα τα χάσουν επειδή θα είναι τριπλές ή τετραπλές οι εκλογές. Δεν πειράζει. Και σωστά που τα κάνανε οι γριές, τα χάναμε όλοι οι υπόλοιποι, οπότε δεν έχει καμία σημασία. Για τη Δρούτσα, πολλά σχόλια. Βλέπω εδώ, από 13 ετών μας παρακολουθεί ένας άλλος ακροατής. Φιλιά από την Αθήνα. Α, και με λέει η Άννα Μουστάκα, βλέπω εδώ. Ανυπομονώ η Ελένη Λουκά να μπουκάρει στο τσάτ, να γίνει χαμός. Ελένη, που είσαι? Με αυτή τη φωτιά που ανάψαμε για το τσάτ, θα το ανακαλύψει, δεν μπορεί. Πάμε στο δεύτερο λαό. Πού είσαι, ρε Τόλι? Έλα, καλέ. Τι έγινε, ρε μαλάκα, να πούμε τρεις. Αποστόλη, όπα, όπα, το μαλάκα. Παραγνωριστήκαμε, δεν μ' αρέσουν αυτά. Τρεις μήνες διακοπές, α πούμε, πώς την είδατε? Σιγά, ούτε τρεις μήνες. Τι θα γίνουμε εμείς? Τι θα γίνετε εσείς? Θα κάνετε και τις διακοπές, δείχνουμε το δρόμο. Γύρισες όμως και ο πρόεδρος είχε φτιάξει, Γύρισες πάντως και τα βρήκες όλα έτοιμα. Τι εννοείς? Τι εννοώ? Εντάξει, έφαγες χιλόπιτα από το άλλο το μωράκι, το πήρε ο βλάχος. Τώρα καινούριο στόχος ήρθε. Ποιος βλάχος? Πώς το λένε, μωρέ, τον άλλο εκεί πέρα του Τζανακόπουλο, πώς το λένε αυτό? Α, ναι. Που σου φάγε την εφούλα τώρα. Δεν πειράζει. Δίνω. Ο πρόεδρος σου φέρε καινούριο μωράκι όμως. Παρ' όλα αυτά, πρώτο χέρι δεν πήρε. Και άμα δεν το δοκιμάσει αυτός, ποιος θα το δοκιμάσει? Τι έφερε ο πρόεδρος? Πια την Παπακώστα, λες? Τη Μαριλίζα, πια? Ποια, ρε, την άλλη, ρε, την Πιτσιρίκα, ρε. Την Νοτοπούλου. Αυτή είναι εκεί, ναι. Δεν το στυλ μου. Όχι. Νομίζω έχει παραπάνω μάγουλα για το γούστο μου. Λιγότερο θέλει, γιατί? Ένα τσακ λιγότερο, ναι. Όχι χτυκιάρικο, αλλά έχει ένα τσακ παραπάνω, θα έλεγα. Σε σκίνη εσύ εντελώς, δεν μπορείς έτσι. Όχι τελείως σκίνη, αλλά είναι αυτό το τσακ το παραπάνω που δεν μπορώ. Εγώ τα σκέφτομαι αυτά. Γιατί πρώτο κριτήριο είναι ο εσωτερικός κόσμος πάντα. Και θα αδυνατήσει, γιατί το κορίτσι ήταν από εργατική τάξη. Όχι, δεν είναι παχιά. Είναι έτσι φτιάχνει του καρύ, δεν λέω. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να μας αρέσουν όλες. Είμαστε και κάποιοι που είμαστε πολύ εκλεκτικοί. Τι είμαστε, τίποτα, ό,τι κάτσει. Πανάθεμάσαι, που δεν έχει ξεπεράσει την εφούλα ακόμα δεν έχει ξεπεράσει. Μπορεί. Κάτσε, γιατί έχω τις πατάτες. Μίλα, μωρή, τώρα έβαλες πατάτες. Τιγανίζω. Ναι, τιγάνεις εσείς δύο. Αν το βάλεις μία παρά και το σηκώσω, τι θα γίνει? Θα μαυρίσουν, δεν τρώγονται. Έχει τη λαδίλα, είναι αηδία μετά. Αλλά... θέλουμε την πατάτα ξανθιά. Και την πατάτα. Δεν μου λες, θα σε δούμε φέτος και στην τηλεόραση. Ναι, κάνε όρεξη. Όχι. Γιατί θα σε δούμε φέτος. Βάλ το ραδιόφωνο στην τηλεόραση, συνέδεσέ το. Όλο το καλοκαίρι σ' ακούγαμε κονσέρβα. Τώρα εμείς θα φύγουμε διακοπές. Εμείς ήμασταν εδώ όλο το καλοκαίρι. Άρα στις διακοπές σου θα ακούς φρέσκια εκπομπή. Να τα, για σας τα κάναμε. Εκεί που πάω δεν πιάνει. Πού πας? Κεφαλονιά. Δεν πιάνει Real στην Κεφαλονιά. Όλοι οι Ιταλικούς σταθμούς πιάνει και Real δεν πιάνει. Δεν πιάνει το Ζιζάνιο FM 89,2. Καμιά φορά πιάνει. Εμπνευσμένος τίτλος. Αλλά εκείνη την ώρα είμαστε στη θάλασσα. Δεν πιάνει καθόλου τίποτα. Μωρή, 100 δικαιολογίες έχεις να με ακούσεις. Άισιχτήρ, η κονσέρβα σου έπρεπε. Δεν μου λες, τα άμαθες τα κάποια κουτσομπολιά. Τι έγινε? Το Βερίκιο τον αφόρησε. Το συγχώρεσε, νομίζω, γιατί έγραψε ένα κλαψο τέτοιο γράμμα εκεί πέρα, σαλιάριζε, έκλαιγε, ναι, έκανε και αυτά, έκλαιγε και στο γραπτό. Είχε περιπέτειες κι αυτός μες στο καλοκαίρι. Ναι, σκασμένος είμαι. Ναι. Έλα, Κυριανίκο, εσύ. Κυριανίκο! Όχι, εγώ τον Αλέκο θέλω. Ποιον Αλέκο? Τον Αλέκο, είναι η Αθανασία από το Ρετάνο Όροφο. Α, πάλι πολυκατοικία. Ναι, εγώ είμαι ο Κυριανίκο. Ποια είσαι εσύ, η Αθανασία? Ναι. Έλα, κύριε Αθανασία μου, πω πετυχημένο, Μπράβο. Έμπνευση, πολύ. Και. Δεν μπορώ να συγγράψω κανένα, δεν γαμώ το. Ναι, να το κάνεις τόσο πετυχημένα και εγώ ήμουν δύσκολο. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, παιδιά, καλή αρχή. Να είστε καλά, γεια. Είστε φοβεροί, γεια σας. Το ξέρουμε, γεια. Με τον Αποστόλη μιλάω. Ναι, ναι, ο ίδιος. Ποια είστε? Γεια σου, Αποστόλη, τι κάνει? Γεια σου, αγάπη μου, εσύ ποια είσαι? Εγώ πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο. Μπράβο. Πήρα να σας ευχηθώ και. Τι θα γίνει με τον Μπαλούρδο τελικά? Τι θα γίνει με τον Μπαλούρδο? Να κάνεις κάτι, να μας δείχνεις κάτι και με τον Μπαλούρδο. Θες και Μπαλούρδο, μάνα μου. Με πάρα πολύ, τον αγαπώμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θα κάνω κάτι, θα τον δω. Τον έχεις αδικήσει. Ναι, τέτοιο είμαι. Κάνε κάτι, κάνε κάτι και ανέβασε το στο YouTube τέλος πάντων. Θα δούμε, μη πιέζεις. Όλους οι γκόμενες τα ίδια. Ένας άντρας να πει κάνε κάτι, δεν πήρε. Όλες εκεί, κάνε κάτι. Δεν με παίρνεις τηλέφωνο. Δεν έστειλες καλημέρα, δεν έστειλες καληνύχτα. Άι στο διάλο, πίεση παντού. Πώς θα λειτουργήσει ο άλλος με την πίεση? Η Αυλωνή του είπε μια αλήθεια. Τι? Ο Τσίπρας δεν λέει ψέματα. Αλλά δεν λέει και αλήθεια. Σε χαιρετώ. Είμαι κι εγώ. Επειδή πολλά έχουν ακουστεί για τα ψέματα του κυρίου Τσίπρα, εγώ θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να αποκαταστήσω κάτι. Παρακαλώ. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πει κανένα ψέμα. Μπράβο. Η χώρα βρίσκεται για τα καλά σε πορεία εξόδου από την μακροχρόνια οικονομική κρίση και στόχος μας, στόχος ορατός, εφικτός, ρεαλιστικός, είναι πια το γιοφύρι της Άρτας. Άρτα! Άρτα λέω και κλαίω! Όλα μαζί. Και ο Τσίπρας και η Άρτα και όλα τα υπόλοιπα. Επειδή μιλάμε για επιστήμες, επειδή μιλάμε για πανεπιστήμια, πρέπει να ολοκληρώσουμε με έναν ακόμη ακαδημαϊκό, ο οποίος δεν σπούδαζε και δεν του άρεσε η κοινωνιολογία. Εγώ λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κεφαλονιάς, ναι. Γεράσιμος Γιακουμάτος που γράφει. Τι λέει? Δίνω 14 μονάδες στην Δημοκρατία. Πόσο? Αυτά τα καραγκινίκια σταματήσουν. 14 μονάδες. Με υπογραφή. Ναι, υπογραφή. Με στοίχημα. Με στοίχημα, τελειώνει το ηχητικό και αρχίζει ένα τραγούδι. Μιλάει για έναν τόπο αναμόρφωσης που σαν σήμερα άνοιξε, 5 Σεπτεμβρίου του 1943, το στρατόπεδο στο Χαϊδάρι. Εκεί πήγαιναν όσοι διάβαζαν εκείνα τα χρόνια κοινωνιολογία. Τρέξε μανούλα όσο μπορείς, τρέξε για να με σώσεις. Κι από το Χαϊδάρι, μάνα μου, να μ' απελευθερώσεις. Κι από το Χαϊδάρι, μάνα μου, να μ' απελευθερώσεις. Να μ' απελευθερώσεις. Στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου υπάρχει ένα δείγμα εκεί ακόμα, από όπου ξεκίνησαν και οι 200 της Κεσαριανής. Το γνωρίζουμε όλοι, η ιστορία είναι έτσι κι αλλιώς. Έχει αποτυπωθεί και πολύ ωραία στην πρόσφατη ταινία του Παντελή Βούλγαρη. Στην τελευταία ταινία του Παντελή Βούλγαρη, δείτε την όσοι δεν την έχετε δει. Γενικώς ήταν ένας ενδιάμεσος σταθμός. Όλοι αυτοί που διάβαζαν κοινωνιολογία, πραγματικοί άνθρωποι που διάβαζαν κοινωνιολογία, δεν είχαν σκεφτεί με τίποτα να διαβάσουν κάτι άλλο, αν πάρουμε την παρομοίωση τη σημερινή και την πάμε τότε. Και από εκεί τους πήγαιναν στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Κλεισμένος, στα σίδερα κλεισμένος. Με αυτό σας αποχαιρετούμε, μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Από την οδό του σε κερί, με πάνε στο Χαϊδάρι κι ώρα την ώρα καρτερώ, ο χαρός να με πάρει. Κι ώρα την ώρα καρτερώ, ο χαρός να με πάρει. Ο χαρός να με πάρει. Έλα, Αποστολή, επιτέλους ρε π*** μου. Μη μιλάς έτσι. Συγγνώμη. Καλή χρονιά να έχετε, να ξεκινήσετε καλά. Καλές εκπομπές, να μας κρατάτε παρέα. Ο Γιάννης ο Νταλικέρης είμαι. Όπα, Γιαννάκη, τι γίνεται, τη γεμίζουμε την Ταλίκα, τη γεμίζουμε. Τη γεμίζουμε και τη φορτώνουμε και την κοτσάρουμε και την ξεκοτσάρουμε. Και την κοτσάρι, αγάπη μου. Συνάσου πω λίγο γιατί έχω ακούσει διάφορα με εσάς. Εμείς είμαστε μερακλείδες, να ξέρεις. Είμαστε από παλιά. Φορτώνεις άτομο στον πεθαμένο. Αμέ, και τον πεθαμένο και στην κρεβατάρα. Και, και στην κρεβατάρα πίσω, να σου πω κουρτινάκι μπροστά για να κλείνει το τζάμι έχουμε. Εννοείται με φουντάκια γύρω-γύρω. Με φουντάκια γύρω-γύρω. Και τι γίνεται πίσω στο κρεβατάκι εκεί, τι γίνεται. Τίποτα το ιδιαίτερο, μην φαντάσεις να πούμε. Εμείς τώρα είμαστε πολύ brutal για τις γυναίκες καινούργιες. Δεν μίλησα για γυναίκες, άλλα λέω. Άκουσες να λέω γυναίκες, άλλα λέω εγώ. Εκεί που κλείνετε την κουρτίνα. Γιατί άμα ήταν γυναίκα, θα κλείνει την κουρτίνα. Τράβα δηλώσου, Μαρή, τράβα δηλώσου. Αποστόλη άντρα είναι αυτό που δοκίμασε και δεν του άρεσε. Αυτό είναι χαζό, δεν είναι άντρα. Άντρα είναι και δεύτερο, άσε μου κάνω την ερώτηση που θέλω. Ακούω την εκπομπή όλη την ώρα τώρα, την πρώτη εκπομπή. Ρε φίλε, όλε αυτέ οι γκόμενε που έχουν τρελαθεί μαζί σου. Τι φάση, τι γίνεται με σένα. Είμαι πολύ πιπίνη. Φαντάζε όλε αυτέ να μαζευτούν σε ένα μαγαζί και να την περιλάβουν, ρε φίλε. Αν το φαντάζομαι, όλη την ώρα αυτό φαντάζομαι. Δεν έχω άλλη φαντασίωση. Το θέμα ξέρει ποιο είναι, όλε αυτέ οι πιτσίγε οι καινούργιε γουστάρουν να βάζουν κολλάκλα στα γόρια του. Είναι μόδα αυτό. Ότι τι, ότι εγώ μασάω νομίζει. Ότι εγώ θα κολώσω. Ό,τι κάνεις με γυναίκα είναι straight, να ξέρεις. Ό,τι. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα την τελευταία φορά που ήταν εδώ έξω στο Sky. Τι διάλογο, τι έκανες ρε κερατά τόσο καιρό, άισε χτύρα από το χάμο. Σας ακούω μόνο ρε φίλε, σας ακούω στο ράδιο, στο φορτηγό. Είμαι... Ναι, αλλά έχεις να ακούσει 7 χρόνια, άισε χτύρι. Όχι ρε, κάθε μέρα σας ακούω, είσαι τρελός. Από το Sky δεν είπες ρε. Έχω να σου μιλήσω από το Sky. Α, τηλέφωνο. Α, μου κάνεις μουτράκια. Μπράβο. Ναι, δεν σου κάνω. Και τώρα ναι, μου μιλάς, πάλι τα βρήκαμε. Ναι, έλα, γεια. Έλα, Αποστόλη. Καλή χρονιά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά, ή πάρα τα μας κι εσύ. Λοιπόν, τι παράδειγμα πράγματα είναι αυτά με το YouTube. Θα ανεβάζεις εκπομπές τώρα στο YouTube, τι βλακίες είναι αυτά. Γιατί σε χαλάει. Ναι, με χαλάει. Να ανεβάζεις στα Google Podcast και στο iTunes Podcast. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτό. Εντάξει, θα μάθω, θα το κάνουμε. Μην είμαστε τώρα όλοι με το YouTube. Όχι, θα τα κάνουμε όλα. Μονάχα και μόνο αυτοί χρησιμοποιούν. Ποιοι χρησιμοποιούν. Μόνο αυτή την εφαρμογή. Υπάρχουν κι άλλες. Ναι, θα δούμε και τις άλλες, θα δούμε. Αλλά μια και έθιξε το θέμα, θα κάνω λίγο ρεκλάμα και σε σένα. Στο Facebook μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένια. Αυτό με τα 260.000 κόσμο που έχει. Yes. Τα άλλα είναι απλή συνωνυμία. Λοιπόν, Twitter επίσης Ελληνοφρένια σκέτο. Site ελληνοφρένια.net.gr. YouTube Ελληνοφρένια Official. Τη πουτάνα παντού είμαστε. Και στο YouTube πατήστε και subscribe, πάει στο διάλογο. Μόνο αυτά, Facebook και YouTube, μόνο σαν γιαγιάδες. Τι είναι αυτά. Ναι, αυτά. Και πολύ σου είναι. Τι εφαρμογή. Μ' ακούς. Όχι, σταματάω να σ' ακούω. Αρνούμε. Επειδή βαρέθηκα τη μιζέρια σας και τη γρουσουζιά σας, ρε φτωχοπινέ, έχεις μπλέξει με τον άλλο τον παπά, τον κομμουνιστή, από το ψαροπούλι το ξέρεις. Στη Βόρεια Εύβοια βέβαια. Λοιπόν, ρε μαλάκα, έλα να σε πάω με το σκάφο στην Αλόνισο σε μισή ώρα από εκεί τζάμπα. Φτωχοπινέ που έχεις μπλέξει με τον άλλο τον παπά. Γι' αυτό τα λέω, κάτι τέτοια περιμένουμε, μπας και προσφερθεί κανείς. Ρε μαλάκα, το τηλέφωνο το ξέρεις, έλα να σε πάω τζάμπα στην Αλόνισο, τζάμπα θα σε πάω. Ήξερα εγώ ότι έχεις σκάφος, αλλά βέβαια θα μου πεις. Ριζέο ταξιτζή. Αν δεν έχει σκάφο επί ΣΥΡΙΖΑ, πότε θα έχει. Όχι, αυτά τα έχουμε από παλιά τον Αντρέα. Αλλά έλα να σε πάω με το σκάφο από το ψαροπούλι να ξυπνήσει. Έχει μπλέξει με τον άλλον τον γρουσούζι. Ο Ντέμπορα ο Μόρες. Ντέμπορα, μ' αρέσει καλύτερα. Το Ντέμπορα είναι πιο ωραίο. Γδύσου. Τι να δηθώ, γιατί. Έτσι να σε εξετάσω. Εμένα. Εξέταση, ναι. Ο Βίντιους Ποέτα Μιντέρα Πόντικα Έξουλα. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. Βάλεις μία κόλλα χαρτί. Ναι, και αν την κολλήσω πάνω μου, στο τσούνι γύρω-γύρω. Αντί για φίλο οικείς, φίλο χαρτί. Μωρό, όμως δεν ξέρεις λατινικά. Πες μου κάτι στα λατινικά. Όχι τα γνωστά τάμπουλα ράζα και τέτοια. Όχι, σου είπα. Βίντιους Ποέτα Μιντέρα Πόντικα Έξουλα. Τι άλλο θες να σου πω. Πώς το πες, δεν το πιάσα. Ο Βίντιους Ποέτα Μιντέρα Πόντικα Έξουλατ. Το οποίο σημαίνει. Ο Βίντιος ο ποιητής εξορίστηκε στην Ποντική. Χι, σε παρακαλώ. Α! Τι μας πέρασες, μωρή. Τι παρατυχές. Όχι, βέβαια. Κάτι άλλο θέλω να πω. Μήπως το αίτημα του Λεβέντη για οικουμενική κυβέρνηση μετά τον αριθμό. Άσε τώρα. Ο Τσίπρας έχει κλέψει την πολιτική του Κυριάκου. Τώρα την πολιτική του Λεβέντη, χέση μας, ρε φίλε. Μην πω για του Αντρέα. Δηλαδή, άλλος το είπε αυτό. Να σέβεσαι. Και δεν βάζει και τη μεγάλη οικονόμου μέσα. Το μήνυμά μου προς. Σε όλους τους ανθρώπους του Μόχθου που μας παρακολουθούν, το μήνυμά μου είναι ότι το μέλλον, το καλύτερο μέλλον, δεν θα έρθει από μόνο του, έτσι είναι το σκέτο, όπως είπε και ο ποιητής. Αν δεν αγωνιστούμε όλοι μαζί για να φέρουμε μια ατελείωτη αλυσίδα από κρυφά και φανερά μνημόνια. Η χώρα μας ανακτά το δικαίωμά της να ορίσει τη σύγχρονη Οδύσσεια της. Και όντως, το μνημόνιο ήταν τελικά ευλογία, όπως είχε χαρακτηριστεί αρχικά. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. όλοι μαζί. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.